stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sprawcy zbrodni na Ukrainie nie pozostaną bezkarni, mówi szef unijnej dyplomacji o nakazie aresztowania Władimira Putina. Postsowieckie samoloty wymieniamy na najnowocześniejsze, powiedział w polskim radiu doradca prezydenta. Coraz więcej prac przysyłają uczniowie i studenci na konkurs Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Sprawcy zbrodni na Ukrainie nie pozostaną bezkarni. Tak szef unijnej dyplomacji skomentował nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Wydano też nakaz aresztowania rosyjskiej tzw. komisarz praw dzieci Marii Lwowej-Białowej. Oboje są oskarżeni o zbrodnie wojenne polegające na wywozie ukraińskich dzieci w głąb Rosji. Waga zbrodni i oświadczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego mówią same za siebie, skomentował szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell powiedział, że nakazy aresztowania są bardzo ważne dla międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i dla ludności Ukrainy. To dopiero początek procesu rozliczania i pociągania Rosji i jej przywódcy do odpowiedzialności za zbrodnie i okrucieństwa, których dopuszczają się na Ukrainie. Nie ma mowy o bezkarności. Josep Borrell przypomniał, że Unia Europejska jasno dawała do zrozumienia, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie nielegalnej, nieuzasadnionej i niesprowokowanej wojny przeciwko Ukrainie muszą stanąć przed sądem. Podkreślił, że Unia wspiera pracę Haskiego Trybunału i jego śledczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przekazanie Ukrainie polskich myśliwców MiG-29 zwiększa bezpieczeństwo naszego kraju, bowiem odsuwa konflikt zbrojny od naszych granic, powiedział w polskim radiu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz podkreślił, że przekazanie posowieckiego sprzętu ukraińskim siłom zbrojnym nie uszczupla możliwości bojowych naszego wojska. Dlatego, że jednocześnie zdolności obronne Polski są wzmacniane poprzez najnowocześniejszy sprzęt. Czyli z jednej strony wydajemy postsowiecki sprzęt, którego przydatność i tak w perspektywie następnych miesięcy czy lat będzie spadać, a uzupełniamy polskie uzbrojenie o sprzęt najbardziej nowoczesny. Miejsce migów zajmą samoloty z Korei Południowej FA-50 oraz amerykańskie myśliwce F-35. Resorty edukacji i sprawiedliwości oraz specjaliści powinni wspólnie docierać do świadomości młodych ludzi, że przemoc i agresja są nieakceptowalne, powiedział podczas konferencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Celem debaty było omówienie narzędzi wprowadzanych w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Zero tolerancji dla tego rodzaju działań i z pewnością państwo ma skuteczne narzędzia, żeby te patologię, tą głęboką demoralizację, którą widzimy, wyplenić przez właśnie albo działania kuratorów, albo działania specjalistów w ośrodkach wychowawczych lub zakładach poprawczych, przy czym zawsze o konkretnych narzędziach decyduje sąd, a od reformy od niedawna także dyrektor szkoły. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wprowadziła m.in. obowiązek kierowania do zakładów poprawczych nieletnich sprawców najcięższych przestępstw. Odpowiedź na nagranie lidera Platformy Obywatelskiej dotyczące cen opublikował w mediach społecznościowych rzecznik rządu. Przyzwyczailiśmy się, że nic pan nie mówi o pandemii, o wojnie i jej skutkach, z którymi walczy cały świat. Proszę usiąść i posłuchać kilka faktów, powiedział Piotr Miller w odpowiedzi na nagranie Donalda Tuska, w którym zestawia on ceny z 2015 i obecnego roku. Pensja minimalna na rękę w 2015 roku wynosiła 1286 zł, teraz to 2709 zł. Minimalna emerytura na rękę w 2015 roku to było 757 zł, teraz 1445 zł, a razem z 13 i 14 emeryturą to 1635 zł. Minimalna stawka godzinowa. Gdy był pan premierem, w ogóle jej nie było, a ludzie pracowali po 4 lub 5 zł za godzinę. Teraz minimalna stawka godzinowa to 22,80. Jak informuje dzisiejszy fakt, Donald Tusk przeszedł rok temu na wcześniejszą euroemeryturę. Tymczasem w 2012 roku rząd PO-PSL podniósł wiek emerytalny do 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. W 2017 roku anulował to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze tylko przez tydzień uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawcą jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Co roku wydarzenie przyciąga tysiące uczniów, mówi przewodniczący kolegium IPN i juror w konkursie profesor Tadeusz Wolsza. To ogromne zainteresowanie można zauważyć w ostatnim tygodniu. Zresztą w pierwszej, w drugiej, trzeciej edycji było identycznie, kiedy młodzież przesyła prace konkursowe. Mamy już ponad 800 zgłoszonych prac. Codziennie wpływa mniej więcej tak od 60 do 100. W sumie, gdybyśmy spojrzeli na 3 poprzednie edycje konkursu, to uczestnicy reprezentowali 2000 szkół ponadpodstawowych skali ogólnopolskiej. Honorowym patronem konkursu jest prezydent Andrzej Duda, a w komitecie organizacyjnym m.in. Polskie Radio. Laureatów konkursu poznamy w połowie kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro lekko padać może w województwach nadmorskich. Na termometrach 8 stopni na wschodzie, około 10 w centrum i nad morzem, do 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio. Let's go. Program trzeci Polskiego Radia. Ile? Prawie 7 minut po godzinie 22. Ja jestem właśnie Wiernik, Marek Wiernik. Audycję realizuje Anna Regulska. Marek Pawlukiewicz jak zwykle mnie wspomaga. No i no, do północy pogramy, pośpiewamy. No to teraz będzie mega klasyka na dobry początek, bo to będzie orkiestra Kiss, Shout Mercy. Sympathy. Shout Mercy. Proszę Państwa, tak sobie zawsze myślę, liczę dni do tego spotkania z Państwem, bo lubię o tej porze, bo to już noc, praktycznie zaczyna się, lubię z Państwem posłuchać dobrej muzyki, a to jest najlepsza pora na rock'n'rolla, zwłaszcza w piątek, bo już tak, większość zawodów sportowych pokończyła się, filmy również, czy to w kinach, czy w czterech ścianach. Posłuchamy sobie dobrej muzyki rock'n'rollowej. No a potem, jak już Państwo odsapną, napiją się czegoś, zakąszą, to po godzinie drugiej zasiadamy przed telewizorami, łączymy się z Indian Wells i sobie pooglądamy Igę Świątek z koleżanką, takim koszmarem trochę, Igi Rybakiną, to kazaszka z Moskwy. No i jakoś ostatnio Idze Świątek nie idzie. Także ciekawa noc przed nami. A propos nocy, to będzie teraz Because the Night. To oczywiście wspólne dzieło Bruce'a Springsteena i Patti Smith, ale my posłuchamy wersji też bardzo ciekawego zespołu Garbage z Butchem Wigiem na czele. Ale żeby było jeszcze coś więcej, to poza Garbage w tym nagraniu odezwie się taki zespół kobiecy Screaming Females. No to słuchamy. Because the Night. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is a hunger, it's the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Disguised as lust, here in our bedroom till the morning comes. Because trójce jeszcze dodatkowo Screaming Females, a więc dużo ognia, no to wszystko pod kierownictwem Butcha Viga. To dla mnie i nie tylko dla mnie bardzo ważna postać w historii muzyki rockowej. Ja tylko przypomnę, że właśnie Butch wyprodukował płytę Nevermind, Nirwany, no, nazywany właśnie Nevermind Man. Ale poza tym cała masa fantastycznych produkcji, Smashing Pumpkins i Foo Fighters i Sonic Youth, no i długo, długo można by wymieniać. Na wokalu w Garbage oczywiście szkotka Shirley Manson. No to teraz mamy naszą nową płytę, bardzo ładnie wydaną, KSU 40. Cztery. Dużo ludzi brało udział w nagraniach, no i tym wszystkim kierował oczywiście Siczka Gienek, ale dużo gitar, no bo w składzie Szamot grający na basie, czyli Rzeszutek, kolega z Jesus Chrysler Suicide. Jeszcze Jasiu Kidawa na gitarze się też dodatkowo pojawia. Bardzo ładnie to brzmi, taka góralska, bieszczacka muzyka rock'n'rollowa. KSU w utworze Rezerwat Czartów. No to KSU to tak, klasycy naszej rock'n'rollowej, punkowej muzyki od końca lat 70. Coraz lepsza forma, w ogóle kwitnie ten polski rock'n'roll, z tego co się orientuję, a jestem w kontakcie z wieloma grupami. Koncerty znakomicie się sprzedają, no KSU to już w ogóle w Palladium, niedawno w Warszawie wyprzedany koncert, no i inne zespoły również jeżdżą po kraju, grają i bardzo dobrze. Kolejny klasyk, no to taki już światowy klasyk, Ojciec Chrzestny, punk rocka. To co, zajrzymy sobie do tego najnowszego albumu Every Loser, a tę płytę otwiera kawałek o tytule Frenzy Iggy Pop. Proszę Państwa, to teraz kolejny klasyk przed nami. Roger Daltrey. Towarzyszyć mu będzie Pete Townshend, czyli to ta najważniejsza dwójka zespołu The Who. To była połowa lat 60. Pete Townshend rozwalał gitarę, Roger Daltrey wymachiwał mikrofonem. To jeszcze wszystko działo się przed rozpoczęciem kariery przez Iggy'ego Popa, grupa The Who, no to była prawdziwa rewolucja. Co się działo potem? Różne rzeczy. Działy się, odszedł Keith Moon, skład się zmieniał. No w każdym razie, o co chodzi? Po ćwierć wieku oczekiwań, jakiś czas temu Roger Daltrey powrócił z płytą solową, zatytułowaną As Long As I Have You. Proszę posłuchać, jak on śpiewa. Roger Daltrey w Trójce. Born in darkness, but I fought my way up to the sun. siedzieć w spokoju przy tej muzyce. Roger Daltrey, frontman zespołu The Who, lata 60. No a to w miarę nowe nagranie. Grupa The Who, subkultura moców, właśnie w latach 60. No i po wielu, kilku dekadach pojawił się, no kilkanaście lat temu, taki duet w Nottingham, nawiązujący do tej subkultury moców, bardzo gniewny. Są tacy, którzy twierdzą, iż to najbardziej gniewny z brytyjskich bandów i trochę punkowo, i pojawiają się też recytacje. No i ciekawa wymowa, taka gwara koknejowsko angielska z tej północy. Dużo się dzieje i głośno coraz bardziej o tym duecie. Jason Williamson na wokalu. Tandem nosi nazwę Sleaford Moths i posłuchamy utworu On the Ground. Trzeciego Polskiego Radia. Dokładnie za 25 minut będzie już 23. Sleaford Moths, tak nazywa się ten duet, o którym coraz głośniej. Jest nowa płyta świeżutka, UK Grimm. No to teraz będą nasi klasycy. Kojarzą Państwo oczywiście, no może ci najmłodsi słuchacze, może nie, to za chwilkę przypomnę. Krzysiek Zawadka, świetny muzyk, jak powiedziałem, klasyk, bo już w końcu lat 70. występował, miał taki zespół Cedrus. Potem Mokotowska Jesień Muzyczna, zaczęły się sukcesy i Jarocin w 82 roku, XXCS z takim zespołem, no a potem długa, długa droga i oddział zamknięty, i DAP, i Chłopcy z Placu Broni, i T-Love, i z Johnem Porterem, tak długo, długo można by wymieniać. Otóż Krzysiek Zawadka taki projekt sobie wymyślił, zgromadził przyjaciół wokół siebie, muzyków, i ten projekt nazwał Zawadzia i Przyjaciele. I za chwilkę będzie dla Państwa fragment tego projektu. Tak przy okazji od razu mogę powiedzieć o koncercie tegoż Zawadzia z Przyjaciółmi 24 marca to się odbędzie. No i teraz mała próbka. Kto zabił kwiaty? Zawadzia i Wojtek Kubiak tu razem stworzyli ten song. Wojtek Kubiak to osobno postać znakomicie znana części słuchaczom. Chocolate Spoon na przykład, ale też długo by opowiadać. Krótko, Zawadzia, Kubiak, kto zabił kwiaty? Potencjalny przebój. Wojtek Kubiak zaśpiewał i wymyślił tekst, a zawsze takie ciekawe, mądre teksty tworzy. stworzył Zawadzia i Krzysiek Zawadka, Zawadzia i przyjaciele, i Wojtek Kubiak. Proszę Państwa, teraz są, bo to są już dwa tomy tego nowego wydawnictwa zespołu The Smashing Pumpkins. To jest taka rock opera w trzech aktach. Atom, akt pierwszy, akt drugi, akt trzeci pojawi się w kwietniu. No ja już Państwu chyba grałem fragment z tego tomu pierwszego, teraz przyniosłem tom drugi. Billy Corgan to wszystko wymyślił, The Smashing Pumpkins Empires. To ja mogę chodzić ciągle i bez przerwy. The Smashing Pumpkins Empires z Atom. Trzyczęściowa rock opera na 12. wydawnictwie zespołu The Smashing Pumpkins. To będzie teraz metalcore'owo, to ważny zespół w tym gatunku. Anglia, Southampton, Bury Tomorrow. Ta orkiestra nam się przypomni, ale zupełnie nowym materiałem. Za chwilę, bo w ostatnim dniu marca pojawi się siódmy album zespołu The Seventh Son. I z tego krążka sobie teraz zagramy. Bolt Cutter to jest tytuł, grupa Bury Tomorrow. Bolt Cutter! We'll be right back. Coraz lepsza pora na rock'n'rolla, różne oblicza rocka w tej audycji. No bo teraz będzie, ja wiem, może i najbardziej znany i najważniejszy z ukraińskich gwiazdorów z Ameryki. Tak, Eugeniusz Chuc teraz nam się zaprezentuje z tej nowej płyty zespołu. No właśnie, zespół nazywa się Gogol Bordello, doskonale jest znany od początku tego wieku na Manhattanie. Eugeniusz zakładał tę grupę, z tym, że początkowo ten zespół miał nazywać się Chuc and Bela Bartok. No ale tak zastanawiał się Chuc, kto słyszał w Ameryce o Beli Bartoku? No nikt. A Gogol Bordello, no to od razu to hasło trafi do wszystkich. No to z tej najnowszej płyty Solidarity posłuchamy sobie teraz Shot of Solidarity. Gogol Bordello w Trójce. Hey, somewhere in between, of all the truth that must be told and all bullshit that must be sold, in a deep, deep, deep obscurity sleeps human. Hey, human. How? Solidarity. Solidarity. Solidaridad. Wake up and see. hear the limits on the human speech. What solidarity in a human critique is never that hard to reach. Never that hard to reach. Somewhere in between, of all the truth that must be told and all bullshit that must be sold, in a deep, deep, deep obscurity sleeps human, hey! Human, ho! Solidarity. Solidarity. Solidarity. Oh, wake up and see. Look at them all, look at us all. Fighting for the easy victory. Hey, wake up, beauty. How you wake up and see. Look at them all, look at us all. Fighting for what can be done in unity. Look at them all, look at us all. Look at them all, look at us all. Look at them all, come and see. Look at us all. Fighting, fighting for what can be done. All in unity. Tak, i cała sala podskakuje, i na trawkach, nad rzeką. Po 23 spotkamy się ponownie, teraz jeszcze utrata skład w roli głównej dziennikarka śpiewająca Magda Dubrowska, no i Nanga Gang w Śródmieście, ale moim ulubionym zespołem był zawsze ten utrata skład, złość w Trójce. Czuję czystą złość, znowu dała mi w kość i tylko krzyczy, proś, proś, proś. Nie mówię nic, nic nie, lekko obrażam się i przeklinam ten jej ogień. Czy to jest noc, czy dzień, tylko odwracam się, gdy wszystko płonie. Zostałam sama. Naprawdę kiepski czas, patrz, nie ma już nas. Naprawdę chyba czas już wstać. Na jeden z lepszych dni, na jeden dzień bez krwi, na jeden dzień bez krwi i kaca. Patrzcie, zaraz się zacznie kręcenie w kółko, głupia kukułko. Znikaj na raz, znikaj na dwa. Zostałam sama, zostałam sama. Znikaj na raz, znikaj na dwa. Zostałam sama, zostałam sama. Zostałam sama. Znikaj na raz. Znikaj na dwa.